apallissar-nos, disparar-nos pilotes a la cara i ofegar-nos amb gasos. Heu hagut de detenir-nos i maltractar-nos, empresonar-nos i aïllar-nos. Heu hagut d'amenaçar-nos amb noves lleis i dir a tothom que som terroristes. Heu hagut de fer tot això i molt més per intentar que baixéssim el cap. Però malgrat tot el que heu fet, no ho heu aconseguit. El 29 de març vam encendre fogueres amb totes les vostres amenaces, amb totes les vostres ordres i xantatges. No érem un grup, no érem ni 300 ni 2.000, érem molts més. Érem aquells que cada dia trepitgeu pensant que mai es defensaran. Érem els que exprimiu amb una feina precària, els que envieu al carrer quan voleu o traieu la casa quan ja no podem pagar-la. Els que governeu com recursos, com números en les vostres estadístiques. El 29 de març vam desobeir-vos i de sobte tot va començar a trontollar. Ara som conscients de la nostra força, sentim com el vostre món s'enfonsa i nos ajudarem a aixecar-lo. Preferim construir el nostre. Fi de l'obediència.